taniej. Rabaty na oświetlenie i dywany czekają w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 7:00, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Odwet za zamachy w Kabulu, zapowiada amerykański prezydent. Nowych zakażeń koronawirusem o 1/4 więcej niż tydzień temu. Specjalny album na beatyfikację prymasa tysiąclecia wydało Polskie Radio. Wyśledzimy was i zapłacicie za to, mówi prezydent Joe Biden, zapowiadając odwet na organizatorach zamachów bombowych w Kabulu. Zginęło w nich co najmniej 13 amerykańskich żołnierzy oraz dziesiątki afgańskich cywilów. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden poinformował o kontynuowaniu ewakuacji z Afganistanu. Wystąpienia amerykańskiego przywódcy wysłuchał nasz korespondent Marek Wałkuski. Joe Biden podtrzymał zasadność decyzji o wycofaniu wojsk z Afganistanu i podkreślił, że od początku wiadomo było, że misja ewakuacji będzie niebezpieczna. Biden przekazał kondolencje rodzinom ofiar ataków i zwrócił się bezpośrednio do ich organizatorów. Nie wybaczymy, nie zapomnimy, wytropimy was i zapłacicie za to cenę. Oświadczył i obiecał kontynuowanie operacji wycofywania z Afganistanu obywateli Stanów Zjednoczonych oraz afgańskich cywilów. Nie damy się powstrzymać terrorystom, nie dopuścimy do wstrzymania naszej misji, będziemy kontynuować ewakuację. Prezydent USA poinformował, że polecił dowódcom przygotowanie planów operacyjnych uderzenia w terrorystów z Państwa Islamskiego, którego odłam zwany ISIS-K przeprowadził zamachy samobójcze w Kabulu. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jesteśmy w każdej chwili gotowi pomagać migrantom na terenie Białorusi, powiedział w Polskim Radiu 24 premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że transporty z pomocą czekają na wyjazd. Szef rządu odniósł się też do decyzji Aleksandra Łukaszenki, który odmówił przyjęcia pomocy z Polski. Te oficjalne stanowiska mogą się zmieniać. Jesteśmy gotowi naprawdę dopomóc w każdej chwili. Oni znajdują się na terytorium Białorusi. W związku z tym, ażeby im pomóc w sposób humanitarny postąpić, my jesteśmy gotowi w każdej chwili przekazać im wszelkiego rodzaju środki potrzebne do egzystencji, czyli różnego rodzaju żywność, lekarstwa, koce, namioty itd., itd. Po stronie białoruskiej przy granicy z Polską na wysokości Usnarza Górnego koczuje co najmniej 24 migrantów. Mamy najwyższą od paru miesięcy liczbę nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia poinformował, że poprzedniej doby zarejestrowano w Polsce 251 nowych zakażeń. Zmarły 3 osoby. Barbara Góra. Liczba nowych zakażeń jest o ponad 27% wyższa niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są bardzo niepokojące informacje. Czwarta fala zaczyna się rozpędzać, dlatego tak ważne są te masowe szczepienia. W szpitalach przebywa obecnie 371 osób z COVID-19, a blisko 50 chorych jest podłączonych do respiratora. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego powiedział, że mamy niewątpliwie początek czwartej fali pandemii. Nie są to duże jeszcze fale, to są raczej zmarszczki na morzu, ale zwiększające się wyraźnie. Ta skala Beauforta idzie do przodu i jeżeli byśmy popatrzyli na to, to jest to najwyższy wynik od bardzo, bardzo dawna. W pełni zaszczepionych osób w Polsce mamy ponad 18,5 miliona. Barbara Góra, Polskie Radio. Z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego Polskie Radio wydało specjalny album. Dziś premiera wydawnictwa kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To wyjątkowy album na 12 września, na beatyfikację, na tę wyjątkową, duchową uroczystość. Rzeczywiście jest to album, który może być takim przygotowaniem, refleksją, takim szczególnym poznaniem dzieła kardynała Stefana Wyszyńskiego. Fragment reportażu dokumentalnego poświęcony jest też matce Elżbiecie Różyczackiej, założycielce Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, z którą jeszcze jako ksiądz profesor Wyszyński współpracował i która zostanie wyniesiona na ołtarze podczas tej samej uroczystości 12 września. Mają rękawiczki i worki. Ponad 1000 wolontariuszy posprząta ponad 100 kilometrów nadmorskich plaż. Właśnie ruszają do akcji Czysty Bałtyk. Wcześniej co roku sprzątaliśmy Tatry. Teraz po raz pierwszy plaże Bałtyku, mówi pomysłodawca akcji Czysta Polska Rafał Sonik. Nie chciałbym akcentować tutaj samego zaśmiecenia, tylko poziomu świadomości ludzi. Wydaje się, że jest on wciąż za niski i że to, co 10 lat temu spotkaliśmy na szlakach tatrzańskich, to teraz właśnie jest na plażach, czyli bardzo, bardzo niedobrze. I Czyste Tatry, i Czysty Bałtyk to są projekty przede wszystkim edukacyjne, które mają za zadanie wpływać na świadomość. Uczyć, że śmiecenie w przyrodzie to obciach i nie wolno tego robić. Dziś wolontariusze będą sprzątać Półwysep Helski, Władysławowo, Chałupy, Jastarnie, Juratę i Hel. Jutro akcja przeniesie się do Trójmiasta oraz Pucka. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Adam Malecki. Legia Warszawa w Lidze Europy. W fazie grupowej, do której losowanie odbędzie się dzisiaj w Stambule, legioniści będą losowani z czwartego koszyka i mogą trafić na potęgi Napoli, Olympique Marsylia, Lazio, Celtic czy West Ham. By znaleźć się w tym zacnym gronie, mistrz Polski musiał pokonać i wyeliminować Slawię Praga. Udało się, choć nie było łatwo. Od trzeciej minuty legioniści grali 11 na 10. Czerwień dla Czecha Tomasza Cholesza prawie złamał nogę André Martinsowi, wcale zadania nie ułatwiła. Ba, to rywale strzelili gola. Kropnął nie do obrony Nigeryjczyk Ekpai. Świetnie grający Artur Boruc nie miał szans. Legioniści otrząsnęli się w drugiej połowie. Dwa gole Mahira Emreliego, kolejne popisy Boruca i jest awans. Wierzyłem w to, że jesteśmy w stanie rozstrzygnąć ten mecz w normalnym czasie, 90 minut. Tak się stało i to nas doprowadziło do Ligi Europy. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy byli na stadionie, w nas wierzyli, bo przyjemnie się gra w takiej atmosferze i przyjemnie się awansuje do Ligi Europy. Mówił trener Czesław Michniewicz. Kolejnych rywali w Lidze Konferencji nie będzie miał Raków Częstochowa. Wicemistrz Polski w ostatniej rundzie kwalifikacji pierwsze spotkanie wygrał 1-0, jednak w rewanżu w Belgii z Gentem przegrał 0-3. Dziś losowanie Ligi Europy, wczoraj Ligi Mistrzów. Najciekawsze zestawienia? Grupa A. Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Lipski, Bruges. Grupa B. Atletico Madryt, Liverpool, FC Porto i AC Milan. Do tego Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Barceloną, a broniąca trofeum Chelsea zagra z Juventusem Turyn. Z Wojciechem Szczęsnym zapewne w bramce. The Blues w swoich szeregach mają piłkarza roku UEFA. Włoch Jorginho otrzymał tytuł, gdyż wygrał Ligę Mistrzów, a z reprezentacją wywalczył Mistrzostwo Europy. Nasza reprezentacja w hokeju na lodzie w swoich szeregach ma Filipa Komorskiego. To on strzelił gola, który dał Polsce zwycięstwo nad Białorusią. Ta wygrana to miła niespodzianka, mówi były wybitny gracz Mariusz Czerkawski. Wierzyłem, że może być bliski wynik. Wystarczyła jedna bramka Komorskiego, że jednak cieszymy się ze zwycięstwa, ale oczywiście na 10 meczów z Białorusianami większość z nich przegramy, ale ważne jest to, że wygraliśmy i możemy się cieszyć z tego zwycięstwa. Dziś w drugim meczu kwalifikacji do Igrzysk w Pekinie Polacy zagrają ze Słowacją. Awans wywalczy tylko zwycięzca turnieju w Bratysławie. W Cleveland gra Magdalinet i awansowała do półfinału. Pokonała w dwóch setach Rosjankę Darię Kazatkinę i o finał zmierzy się z Rumunką Iriną Kamelią Begu. O krok od turnieju głównego US Open jest Kamil Majchrzak. Zagra w trzeciej decydującej rundzie kwalifikacji. A na Igrzyskach Paraolimpijskich po brązowym medalu sztangistki Justyny Kozdryk Polska z trzema medalami, srebro i dwa brązy, zajmuje 26 miejsce w klasyfikacji medalowej. Na czele Chiny mają 26 krążków, w tym 10 złotych. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. No i chciałbym teraz Państwu przekazać dobre informacje pogodowe, no, ale prawda jest taka, że ta końcówka sierpnia to bardziej taka październikowa. Drodzy Państwo, nie inaczej będzie dziś. Piątek pochmurny. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze na wschodzie i w Karpatach może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach, uwaga, możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatury też nie za wysokie, maksymalnie od 16 do 19 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, do tego biometr niekorzystny. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Polonezy, suity, mazurki, sonaty w programie drugim Polskiego Radia. Obok utworów Chopina usłyszymy arcydzieła Rossiniego, Bacha, Beethovena, Lista i wielu innych wybitnych kompozytorów. Transmisje w dwójce. Więcej informacji na dwojka.polskieradio.pl. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę?

7.18, Lenny Kravitz, miło nas rozkołysało poranku w Trójce, drodzy Państwo. Teraz zerwiemy kartkę z kalendarza, nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeśli wyznam Państwu, że już w najbliższą środę, początek nowego roku szkolnego 2021-2022. Kilka dni więc pozostaje do jego rozpoczęcia. Sprawdzamy, ile trzeba wydać na tegoroczną wyprawkę dla ucznia, jeśli ktoś zakupy wyprawkowe chce rozegrać w tym roku w trybie last minute. Ważne pytania rodzicom i sprzedawcom z Pomorza zadała Kinga Siwiec. Około 200-300 zł trzeba wydać. Co w tej wyprawce się znajduje? No, ogólnie każda szkoła inną listę podaje. Na przykład to, jak tutaj widać, ryza papieru szarego, bloki, kredki, rzeczy na WF, zeszyty. To jest co prawda tylko zerówka, to w sumie jest strój gimnastyczny i piórnik. No ale jak dziecko wybierze piórnik sobie, siłszy na jakieś wzór, no, to jest problem, żeby znaleźć, tak? I też się posiłkujemy internetem, szukamy w księgarniach, ale chyba jednak teraz zostanie na piórnik. Buty szczęśliwe mamy, a strój gimnastyczny to tam coś się skompletuje. Buty gimnastyczne, wiadomo, są w różnych cenach. My akurat trafiliśmy za 90 zł tam bez złotówki, nie? No a piórniki to tak średnia cena, są zależy czy z wyposażeniem, czy bez. Też na internecie, czy na miejscu. Na internecie to za 40 zł już można kupić taki jakiś licencyjny, bez wyposażenia. Z wyposażeniem to już ceny idą w górę, wiadomo, tak 50, 60, do 80, 90 zł nawet. My jesteśmy ze sklepu Popierniczego Papirus. Najczęściej to są zeszyty, plastelina, farby, na pewno okładki na zeszyty, na książki, bloki przede wszystkim też, piórniki bez wyposażenia albo z wyposażeniem, worki na obuwie. To jest taki asortyment, który jest najczęściej kupowany. Jak wyglądają rachunki za te przybory? Ile mniej więcej jeden rodzic zostawia? Wie pani co, to w zależności jaki to jest asortyment. Jest droższy, jest tańszy. No przeciętnie to jest około 200 zł. Krzysztof Sawicki, Księgarnia Ratuszowa. W tym roku tak szacujemy, że około 480 do 500 zł, może do 550 z językami. To jest więcej niż w latach poprzednich, czy mniej? Niewielki wzrost i to też jest różnie, bo wiadomo, że w pierwszej klasie trzeba jakby kupić komplet podręczników, w drugiej klasie odchodzą niektóre przedmioty, więc jest troszeczkę mniej, a w trzeciej jest jeszcze mniej, więc tak naprawdę im dłużej się uczymy, tym można powiedzieć taniej to wychodzi, ale ta pierwsza klasa z kompletem podręczników do języków obcych to tak mniej więcej około 550. Czasami nauczyciele wybierają dość drogie podręczniki do języków obcych i czasami same te języki potrafią kosztować grubo ponad 200 zł. Te osoby, które już jakby są w drugiej czy w trzeciej klasie, to już wiedzą. Największy szok to przeżywają te osoby, które przechodzą z ósmej klasy do szkoły ponadpodstawowej, gdzie do tej pory były darmowe, ewentualnie do zakupu jakieś tam drobne ćwiczenia, religia. No tutaj rzeczywiście jest zaskoczenie. Odeszliśmy już jakby od tych czasów, kiedy co roku trzeba było te pieniądze wysupłać we wrześniu. No tutaj po 8 latach nagle jest szok, że trzeba te 400 czy 500 zł jednak mimo wszystko wyłożyć. 400, 500 zł, no szok jest, faktycznie, drodzy Państwo, w tym miejscu tym bardziej warto więc podkreślić, a może tak, przypomnieć o tym, że istnieje program Dobry Start. 300 zł właśnie na wyprawkę szkolną w ramach tego programu mogą Państwo podjąć. Kto ciekaw szczegółów, tego zapraszam na stronę rządowe gov.pl. Dobry Start, oby nasi milusińscy dobrze weszli w ten nowy rok szkolny. Co ważne, nauka na wszystkich poziomach rozpocznie się w trybie stacjonarnym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ależ uwielbiam ten kawałek. Koma i spadam. A wiecie państwo, gdzie jeszcze będzie mnóstwo dobrej muzyki w najbliższym czasie? 3 i 4 września na Carbon Silesia Festiwalu. Wydarzeniu temu patronuje Radiowa Trójka. Dość powiedzieć, że mnóstwo tam będzie genialnej muzyki zamkniętej w niesamowitej industrialnej przestrzeni sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Na miejscu na wszystkich zainteresowanych czekać będzie ponad 30 artystów, 3 sceny muzyczne, scenografia wykorzystująca wyjątkową przestrzeń starej kopalni, strefa food market, strefa chill i wiele, wiele innych niespodzianek. Jeśli ktoś z państwa jest zaintrygowany i nie ma planów na pierwszy wrześniowy weekend, to teraz bardzo dobra wiadomość. Dziś w naszym trójkowym poranku do wygrania jedno podwójne zaproszenie. Zainteresowanych odsyłam do naszej skrzynki mailowej. Wystarczy skontaktować się z nami, pisząc na adres pora na trójkę, pora na 3 cyfrom, małpa polskieradio.pl. Jedno podwójne zaproszenie na Carbon Fest. Na Carbon Silesia Festival. Fest zabawa tam będzie. O, tak to brzmieć powinno. 7:32 na zegarach. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami, gdyż inwestorzy zdecydowali się zrealizować zyski po wzrostowym rajdzie z ostatnich dni i serii historycznych szczytów głównych indeksów. Dzień przed kluczowym przemówieniem prezesa Fed, jastrzębie z rezerwy nalegają, by ograniczyć skup aktywów. I tak Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,54% do 35213,12 punktu. Standard & Poor's 500 na koniec dnia spadł o 0,58% do 469,92 punktu, a Nasdaq Composite spadł o 0,64% i zamknął sesję na poziomie 14,945,81 punktu. Ponad 3600 osób zarejestrowało się na 30. jubileuszową edycję Forum Ekonomicznego. To największa międzynarodowa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcona szeroko rozumianej tematyce gospodarczej. Po raz drugi forum odbędzie się w Karpaczu w dniach od 7 do 9 września. Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski wyjaśnił, że jedną z głównych ścieżek tematycznych będą dyskusje wokół unijnego paktu Fit for 55, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. 14 lipca w tym roku komisarz Timmermans przedstawił propozycję paktu dla 55%, ponieważ te propozycje będą miały absolutnie fundamentalny wpływ na wszystko to, co będzie się w najbliższym czasie działo, nie tylko w gospodarce, ale przede wszystkim w gospodarce europejskiej. To dlatego temu wydarzeniu poświęcamy bardzo istotną część, całą ścieżkę programową ekonomicznego. Kolejnymi kluczowymi obszarami tematycznymi będą Unijny Fundusz Odbudowy i związany z nim Krajowy Plan Odbudowy, a także przedstawiony w maju przez Zjednoczoną Prawicę Polski Ład. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,24 zł, za euro 4,57 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,89 zł, a funt brytyjski 5,32 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8:30. Zapraszam. Ten piątek będzie wyjątkowo pochmurny. Przejaśnienia możliwe głównie w Polsce północno-zachodniej. Na wschodzie i w Karpatach może spaść dziś do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatury od 16 do 19 stopni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Pora na trójkę. Wybiorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. Wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Wydanie audycji Pora na Trójkę. Sprawdzimy teraz, mili państwo, jakie zmiany czekają nas w nadchodzącym nowym roku szkolnym. I tak, wiadomo już, że podobnie jak w ostatnich miesiącach, będą obowiązywały restrykcje sanitarne, a więc dystans, dezynfekcja, częste wietrzenie sal, no i noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych. Szkoły i przedszkola dostaną stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, maseczki, rękawiczki, termometry, no i płyny do dezynfekcji. Środki ochronne przekazał resort edukacji i Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. O szczegółach już teraz Katarzyna Ingram. Nauka od września ma wyglądać tak jak przed pandemią, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szkoła ma wyglądać tak jak wyglądała półtora roku temu i do tego będziemy ze wszystkich sił dążyli. We wrześniu w szkołach ma rozpocząć się akcja szczepień. Za organizację szczepień w szkole będzie odpowiadał dyrektor, mówi wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Na początku września, przypomnę, będą zbierane, właściwie można pod koniec sierpnia, ale początek września, deklaracje od rodziców i na podstawie tych deklaracji będą organizowane szczepienia. Natomiast kolejnym krokiem to będzie taki wstępny kwestionariusz wraz z zgodą rodzica na zaszczepienie dziecka. I kolejnie już przy w obecności lekarza szczegółowy kwestionariusz i szczepienie. Po powrocie do szkół uczniowie będą mogli skorzystać z 4 programów wsparcia po pandemii. Programy dotyczą aktywności sportowej, zajęć wspomagających z różnych przedmiotów, rozpoznawania wad wzroku i wsparcia psychologicznego. Szkolimy nauczycieli, pedagogów, dyrektorów w rozpoznawaniu sytuacji kryzysowej u dziecka, a także działaniu i przeciwdziałaniu tej sytuacji kryzysowej. Pierwsze tygodnie to też będzie analiza programów profilaktyczno-wychowawczych, przygotowanie lekcji o zdrowiu, a więc skupiamy się na zdrowiu w całości, nie tylko fizycznym, ale takim psychologicznym i duchowym. Od 1 września zmienia się także lista lektur. Kilka dni później ruszy nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych do miejsc pamięci w ramach pilotażowego programu Poznaj Polskę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A szczegółowe informacje na temat rozpoczynającego się już w przyszłym tygodniu nowego roku szkolnego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji. 7:45 na zegarach. Sleep Twitch. 7:48. Mieli Państwo, mija 66 lat od wydania pierwszej księgi rekordów Guinnessa. Pomyśleliśmy więc, że może warto porozmawiać na ten temat, a do rozmowy potrzebny jest gość ciekawy, interesujący i takiego gościa właśnie mamy. Przedstawiam Państwu panią Monikę Skinder z Polskiego Biura Rekordów. Witam, dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry. Jak to jest? Ktoś chce pobić rekord w bardziej oryginalnej lub mniej oryginalnej dyscyplinie rywalizacji. Jak to wygląda od strony technicznej? Do kogo trzeba się zgłosić? Jak już później wygląda samo bicie? My jako Biuro Rekordów zajmujemy się właśnie koordynacją wszystkich zgłoszeń. Jeśli ktoś chciałby pobić rekord, to najprościej wysłać po prostu maila bądź zadzwonić. Wówczas jest ustalana odpowiednia kategoria, ponieważ Guinness rządzi się swoją jakby prywatną nomenklaturą, tak? Nie może to być jakakolwiek kategoria, tylko Guinness sobie klasyfikuje kategorie według swoich wytycznych. Jak taka kategoria zostanie wspólnie ustalona, to leci zgłoszenie do londyńskiego biura i wówczas czeka się w zależności od trybu, w jakim to się zgłasza, bądź 3 miesiące, bądź 3 dni na otrzymanie wytycznych, czyli zbioru zasad, które trzeba spełnić, aby ten rekord został przez Guinnessa uznany. Tak? Później są przygotowania, jest promocja i po próbie bicia rekordu zbierane są wszystkie dokumenty, które są przesyłane do londyńskiego biura. I po weryfikacji, jeśli wszystko zgodnie z wytycznymi zostanie spełnione, otrzymujemy certyfikat i wpis do bazy rekordów Guinness. Ile jest tych kategorii? Pani Moniko, jakie są takie najdziwniejsze, najbardziej oryginalne, niecodzienne? Jeśli chodzi o najdziwniejsze, to najczęściej są to związane na przykład z anatomią człowieka, z tym, że Guinness ma oczywiście kategorię na największego człowieka na świecie, największe stopy, najdłuższe paznokcie, co są troszeczkę kontrowersyjne niektóre kategorie, ale na pewno jest to coś niecodziennego, tak? O to właśnie Guinnessowi od początku chodziło, żeby właśnie mówić o jakichś takich niecodziennych, dziwnych, ciekawych rekordach. No tutaj widzę właśnie największa rzeźba z bursztynu, największy las w słoiku, lepienie pierogów na czas. O, to coś dla mnie. Znaczy może nie lepienie, jedzenie pierogów na czas. Tu chętnie stanąłbym w szranki. Od 66 lat wydawana jest księga. Najbliższe wydanie już niebawem, bo we wrześniu. Są jakieś takie rekordy z brodą, najstarsze, których nikt nawet nie podejmuje się pobijać albo podejmuje, ale to się nie udaje. Mieliśmy nawet ostatnio zgłoszenie na najdłuższą brodę. Niestety potencjalny rekordzista miał nieco ponad metr, a w Guinnessie są 53 metry, także troszeczkę mu jeszcze brakuje. Jeszcze kilka lat zapuszczania. To tak. I teraz jak wyglądamy na tle innych narodów? No bo to są zawody, to są szranki, w które stają wszyscy na całym świecie. Jak na tym odcinku wyglądają Polacy? Mamy się czym pochwalić? Dużo mamy tych rekordów? Oczywiście, że mamy się czym pochwalić. Polacy dosyć wysoko stoją w księdze rekordów. Mamy ponad 200 aktualnych rekordzistów w bazie Guinnessa, którzy nie zostali jeszcze do tej pory pobici. Oczywiście tych, którzy próbowali i zdobyli pewnego czasu swój rekord, jest dużo, dużo więcej, ale wiadomo, rekordy są dla wszystkich i każdy może je pobić, więc z czasem, gdy księga Guinnessa i rekordy zaczęły być coraz bardziej rozpoznawalne i sławne na świecie, to wiele osób je biło, więc część zostało już aktualnie pobitych przez Polaków i inne narody. Jeśli chodzi o listę Polaków, jeśli ktoś chciałby sobie sprawdzić, kto obecnie jest w bazie, to jest specjalnie przygotowana lista, gdzie mamy spis Polaków, którzy zapisali się w kartach historii. Wystarczy wejść na biurorekordów.pl/lista/Polaków i wówczas będzie cały spis. Jaka kategoria, jaki wynik i kiedy to zostało ustanowione. Czekamy więc na kolejne rekordy. Na Państwa uwadze polecamy ten adres, który przed chwilą wskazała pani Monika. Monika Skinder z Polskiego Biura Rekordów. 66 lat mija od wydania pierwszej księgi rekordów Guinnessa. Rekordowo dobrego piątku życzę pani. Pani Moniko, kłaniam się, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję. Kolejnej piosenki miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam.

Żegnamy reklamy.